Week stijgen voordat het stabiliseert. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. Dezelfde trend was eerder al zichtbaar bij de besmettingscijfers. Zeker 100 gedupeerden van de watersnood in Limburg kunnen pas tegen het eind van het jaar terug naar huis. Hun woningen moeten eerst wekenlang drogen voordat het herstelwerk kan beginnen. AD&T en zo'n 40 andere bedrijven in de festivalbranche spannen alsnog een kort geding aan tegen het kabinet over het doorgaan van festivals. Vanmiddag werd bekend dat waarschijnlijk pas halverwege volgende maand bekend wordt of festivals een paar dagen later kunnen doorgaan. De bedrijven vinden dat te kort dag. En de strengere reisregels die in Duitsland gelden voor Nederland hebben nog niet geleid tot massale annuleringen bij hotels, vakantieparken en campings. Bij onder meer korte vakanties wordt wel 20-30% geannuleerd. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Of je nu actief handelt of gewoon passief de markt volgt, ons veelbekroonde beleggingsplatform is van jou. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Oh, kijk dat snoetje. Vind jij een pup ook zo schattig? Nee. Maar heb je liever geen pup in huis? KNGF Geleidehonden introduceert Spup. Dat is een gesponsorde pup die wordt opgeleid tot geleidehond. En die je toch van dichtbij kunt volgen. Oh, kijk zoals hij al kan. Ga naar sponsorenpup.nl. Spup is een initiatief van KNGF Geleidehonden. Dat ik door mijn vader mijn droom niet heb kunnen najagen, tja, dat is een frustratie die ik levenslang met me meedraag. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Inspiratie. Ambacht. Vers beleef de wereld van meesterschilder Henk Helmantel. Nu in het Drents Museum. Bestel online een ticket via drentsmuseum.nl. NPO Radio 1. NTR. Eddy Postema de Boer fotografeerde alle lieve mensen van de wereld met een scherp oog en vaderlijke rust. Vanavond herdenken we hem in Kunststof. Kunststof. Eddy Postema de Boer geldt als een van de belangrijkste naoorlogse fotografen die Nederland rijk is. Gisteren overleed hij in zijn geboortestad Amsterdam op 90-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn geliefde. In het komende uur spreek ik een van zijn dochters, Tessa, en een aantal vrienden en collega's. En hier in de studio goede vriend en collega Bert Nienhuis. We stellen het heel erg op prijs dat je hier wilde komen, Bert. Hoe hoorde je het bericht gisteren? Nou, ik zat te wachten op zomergasten en ik keek even naar het nieuws. Mm-hmm. En tot mijn stomme verbijstering, ik schrok me gek. Was Eddy opeens dood, ja. Ja. En dat, toen heb ik meteen gebeld naar Tessa. Naar zijn dochter? Naar zijn huis. Mm-hmm. Ik wist eigenlijk niet wie ik aan de telefoon zou krijgen. En dat zijn altijd van die momenten dat je denkt van, kan ik dat wel doen? Maar ik dacht, ja, ik moet het doen. Dus dat, wat maakte dat jij vond dat je het moest doen? Ik het heb gedaan. Hè? Wat maakte dat je vond dat je het moest doen? Nou ja, god, omdat hij is ook een journalist gewoon. En een hele goede fotograaf. En sterker nog, ik had hem dus op zijn verjaardag, hij was 90 geworden. Toen heb ik hem gebeld. En toen zei hij dat hij naar Frankrijk ging daarna. En dat we daarna zouden afspreken om elkaar weer te zien. En daar had ik me enorm op verheugd. Mm-hmm. Omdat ik de laatste tijd dus een grote fan was geworden van zijn columns in Argus. En daar die las ik echt graag. Argus? Argus is een blad wat heb ik hier heb. Heb je bij je? Ja. En dat, hij schrijft daarin. En hier was de laatste column, die was van... En wat voor periodiek is het, Argus? Het is een... het is uitgegeven, of tenminste, Rudy Kagi. Ook voorheen van Vrij Nederland? Van Vrij Nederland, die is redacteur, hoofdredacteur. Ziet er mooi uit. Samen met Paul Arnoldussen. Het is een fantastisch blad. Het wordt steeds beter. En het was zo leuk dat toen dat uitkwam... of tenminste, het is dus eigenlijk begonnen met allemaal journalisten die... zoals John Jansen van Galen, die hun... hoe zal ik het zeggen? Hun sporen hebben verdiend. Welke formulering zou je kiezen? hun grote... Ja, en dus... ik geloof ook niet dat iemand eigenlijk betaald krijgt. Maar iedereen doet het uit pure liefde voor zijn vak. En zo heb ik me dus ook meteen aangemeld bij Argus. En toen hoorde ik van Kees Schaapman, die was er toen nog... dat was ook ex-Vrij Nederland en Rudy Kagi... dat Eddie Postuma, die had zich ook aangemeld. En toen was ik heel benieuwd wat hij ging doen. En hij heeft dus een column gehad. Ja. En dat, ik vond dat geweldig. Want hij heeft in Parijs had hij bij die boekinist aan de Seine, dat stelde ik me voor met mijn romantische geest, had hij een boekje gevonden van Willy Ronis. En dat heette Ce jour-là. En daarin had Willy Ronis dus, als ik het goed begreep, een foto met een tekst erbij. Mm-hmm. En Eddie was in staat om dus uit zijn archief foto's te halen die toch met de actualiteit te maken hadden. Zoals hier dus. Ja. Ik zal je even laten dus zien. Een foto uit zijn eigen archief, dit moment nog als actueel bekeken kan worden. Ja, dus hier, dan moet ik de goede pagina... Ik heb overal geprobeerd gele plakkertjes tussen te doen. En behalve bij... Hier heb ik het dus vergeten. Oh, hier heb ik hem. Ja. Kijk, slavernij. Eddie Postuma, volgens mij is dit ongeveer zijn laatste. Zijn laatste column voor Argus. En dus, een foto dus. Van een prachtige foto of portret van een, van een vrouw. Dus uit, die je kan associëren met slavernij. Die ook haar bewijs dat ze afstamt van een slavernij. Maar goed, dus dit, dan had hij dus die foto en dan schreef je daar een stuk bij. En dat was altijd heel erg lezenswaardig. En daar maak ik ook nu even reclame voor dit boek. Ja. Dat is dus uitgegeven. Je hebt een hele stapel toen bij je. 90 werd. Dus met 90 columns. 90 foto's. Het staat er allemaal op. 90 jaar. En het is echt een zeer lezenswaardig boek. En dat is uitgekomen toen die 90. Zagen jullie elkaar nog? Als cadeau dus van Argus, omdat ze zo blij waren met zijn column. Oh. Ja, het is zagen jullie elkaar nog regelmatig? Nou, regelmatig niet. Er waren af en toe van die bijeenkomsten bij Argus. En daar zag ik hem. Mm-hmm. En toen was er iets met zijn oog laatst. Dat was allemaal nogal heftig, vond ik. Ja, want de laatste portretten van hem zijn ook waarbij zijn rechteroog is een fout gemaakt bij de operatie. Tenminste, dat zei hij. In elk geval, dus hij zag er nogal dramatisch uit. Maar altijd even opgeruimd en vrolijk. En grote bewondering voor hem. Hmm. En het gekke is dus dat nu voor deze bijeenkomst... is het wat je vaak op begrafenissen hebt. Dat je denkt van, goddomme, wat een leuk iemand is er nu gegaan. Hè? Want dan hoor je altijd van die leuke dingen. Hmm. En ik heb dus nu dit boek, hè. Het menselijk bestaan. Een van zijn meest recente fotoboeken is dat. Hè? En dat is werkelijk fantastisch. Echt, zoals hij dat voor elkaar heeft gekregen. Dus dat in kleur en zwart-wit. Dan ben je werkelijk diep onder de indruk over het feit dat hij echt over de hele wereld heeft gereisd. En overal foto's heeft gemaakt in het voorbijgaan. Het is een wandelaar. Hè? Mm-hmm. Ik vind dat echt indrukwekkend. En hij komt overal mensen tegen en iedereen is aardig voor hem. Er zit omdat geen hij foto ook aardig is tegen iedereen. Van, weet je wel, wat je dus vaak had, een hand voor de lens of iets dergelijks. Mm-hmm. Dat is allemaal bij hem niet bij. Hoe komt dat? Nou, ik denk dat hij, dat is een uitstraling, zijn manier van doen. Dat kan niet anders. Al die mensen zijn ook vriendelijk en lachen een beetje. En denken van, nou ja, wat een gek baasje echt. Dat hij mij nou fotografeert. Zo. Dat soort dingen. En dat, ja, ik vind het een... Als je zegt hij was een wandelaar, bedoel je dat dan letterlijk? Of heeft dat ook iets met zijn rust te maken waarmee hij zijn werk allebei. Heeft? Ik denk inderdaad dat het niet anders kan dan dat hij gewoon... dus overal waar hij kwam, zich niet met het openbaar vervoer of zo... Het gewoon, hij was er. Mm-hmm. Tenminste, dat denk ik. Want het kan haast niet anders dat je zulke mooie foto's maakt. Hij kwam van alles tegen, dat schrijft hij ook. Waar je het ook opslaat. Dat is. Een foto die nu heel veel is gedeeld op sociale media en ook in de kranten. Is die foto, een zwart-wit foto, winkelend publiek. En dan staat er opeens een klein jongetje te plassen. Ja. Midden op straat. Hij heeft dus een heel goed reactievermogen. Of tenminste, dat had hij dan. En. Een waanzinnig oog dat hij dat ziet en meteen dus ook vastlegt. Dat kan niet anders. Ja, dat is. We gaan even naar. Het is toch een klein moment. Ik neem aan dat jongetje niet bleef plassen zoals het manneke pis of zo. Dat houdt op. Daar denk jij dan weer aan. We gaan even naar Tessa Postuma de Boer. Een van de dochters, Eva Postuma de Boer en Tessa Postuma de Boer. Goedenavond, Tessa. Hallo. Dag. Hi. Ik waardeer het heel erg dat je aan de telefoon wilt komen. Gecondoleerd. Hoe gisteren is het bericht de wereld ingestuurd. Het persbericht stond dat hij in het bijzijn van zijn geliefde rustig is ingeslapen. Mm-hmm. Jij was erbij. Ja, ik was erbij. Het was prachtig. Prachtig en moeilijk tegelijk. Mm-hmm. Maar het was heel gek. Mijn vader, die heb ik nooit gezien als oude man. En ik denk ook dat hij... dat paste hem ook niet om een oude man te zijn of zo. Het was gewoon voor mijn gevoel altijd een soort jongetje of zo. Wat een nieuwsgierig jongetje met een soort... creatieve geest. En dat was hij, dat bleef hij tot het laatst toe. Alleen dat zijn lichaam werd natuurlijk een oude man. Mm-hmm. En, want hij bleef doorwerken, hè? Ja, hij bleef gewoon doorwerken. Hij had ook niks anders. Er was gewoon alleen maar dat. De fotografie. Ja, er was niks anders. Hij ging niet naar de film. Of hij ging niet naar het boeide hem eigenlijk allemaal helemaal niet. Hij wilde gewoon dat vak doen. En was die camera ook altijd bij hem? Ja, hij had altijd een cameraatje bij zich. En dat cameraatje werd eigenlijk met de jaren steeds kleiner. Omdat het werd te zwaar. Die hele grote toeters met titels van lenzen. Dus op een gegeven moment had hij dan altijd een heel klein cameraatje om zijn nek. Maar hij maakte dan toch ook altijd nog wel fotootjes. Ook al waren zijn ogen op de laatste paar jaar heel slecht. Ja, waar Bert net ook... oversprak. En ook op zijn laatste portretten zie je dat zijn rechteroog is afgeplakt. Wat was er aan de hand met zijn oog? Hij had maculadegeneratie. Dat is gewoon een hele vervelende ouderdomskwaal, waarbij je zicht van dichtbij, het fijne zicht, zeg maar, verliest. Wat een hard gelach moet zijn voor een fotograaf. Ja, vreselijk. En dat werd niet beter en had het eigenlijk aan allebei zijn ogen. En 2 jaar geleden heeft hij ook nog een hersenbloeding gehad. Herseninfarct, weet ik van hoe je dat noemt. Mm-hmm. En toen is dat... En het slechtste oog is toen nog slechter geworden. Dat deed eigenlijk helemaal niet meer mee. Dus had hij nog 1 oog waarmee hij dan een beetje wat kon zien. Ik kon ook niet zo goed inschatten wat hij kon zien, maar het was volgens mij niet veel. Maar hij bleef gewoon maar... dan toch maar doorgaan. Ja, en hij kreeg het toch voor elkaar om dan nog maar weer dingen te doen. Achter zijn computer. En hij heeft zeg maar dat hele digitaliseringsproces ook nog helemaal meegemaakt. Dus had hij ook Photoshop en ging hij scannen en bewerken. En dat kon hij allemaal. Dus wat Bert Nienhuis net ook zei, een opgewekt, opgeruimd iemand. Zo heb jij dat ook ervaren. Ja, hij zei nog... we hebben, even kijken, vrijdag Vrijdag was de dag dat hij echt had besloten, het is op. Het is gewoon op. En ik kan niet meer. En ik heb er vrede mee. En ik wil weg. Dat sprak hij ook uit. Ja. Mm-hmm. En dan was hij ook heel stellig en niet eens emotioneel over. Hij zei gewoon, is goed zo. En toen heeft hij nog allemaal dingen verteld. En toen zei hij, ja, want ik ben namelijk het eerste lid van het genootschap van de niet-klagende mens. Ja, hij wilde gewoon niet klagen. Oh. Dat deed hij ook nooit. Dus hij klaagde nooit over iets. Terwijl hij toch echt met het aantal lichamelijke gebreken, dat zicht en nog een aantal andere dingen. En dat was, dus hij werd gewoon toch wel steeds minder, maar hij klaagde niet. En hij was altijd optimistisch. En waar kwam dat vandaan, denk je? Het genootschap van niet klagende mensen. Ik bedoel, heb je enig idee waarom die zo gebouwd was? Ja, het is gewoon zijn aard, denk ik. Ik heb zijn moeder, zijn mijn oma, goed gekend. Dat was ook zo iemand. Hij leek heel erg op zijn moeder. Mm-hmm. Zijn moeder Amsterdamse was vrouw, hè? Ja, met heel veel humor. Hij had ook heel veel humor. Dus er werd altijd ontzettend veel gelachen bij ons. En er was ook wel een soort angstige kant, hoor. Bij mijn oma en ook bij hem. Mm-hmm. Ze waren ook bang. Maar ze waren tegelijkertijd ook altijd wel een soort van, ze zagen overal de humor van in. En dat relativeert natuurlijk ook alweer alles. En angstig voor wat of wie? Nou ja, toch ook voor zijn gezondheid was hij wel bang. En er zat een bepaald soort neurotische kant ook in. Mm-hmm. En misschien was dat neurotische ook wel weer zijn kracht. Dat hij altijd maar zo ontzettend fanatiek bezig was. Herken jij dit, Bert? Nou ja, kijk, dit is de gezinssituatie. Daar heb ik natuurlijk niet echt deel aan genomen. Maar dat het een hele vrolijke man was die altijd bezig was. Dat hebben we al gezegd. Mm-hmm. En dat was gewoon zo, ja. Lag het eigenlijk heel erg voor de hand, Tessa, dat jij ook zou gaan fotograferen? Eva is gaan schrijven, jij bent de oudste. Er zit een soort beeldend talent in die familie. Dat komt ook volgens mij van mijn oma. En Eddie had een hele leuke broer, die was ook schilder. En dus we hadden allemaal wel hele sterke beeldende kwaliteiten. En dat had ik al vanaf mijn vroegste jeugd. Was ik altijd aan het tekenen, En ik wist ook al heel vroeg dat ik naar de kunstacademie wilde. Maar heel lang dacht ik, ja, maar ik ga niet hetzelfde worden als mijn vader. Dat is suf. Toen ik eenmaal op die academie zat, toen ging ik ook fotograferen. En toen ontdekte ik dat ik dat echt heel tof vond. En toen zei hij, nee, dat moet je niet doen. Doe maar niet, er zijn al zoveel fotografen. Dat wilde hij jou besparen. Ja, ja. Maar ja, dat was tegen doof was oor. Ja. Dus welk aspect wil je vooral van hem voortzetten? Als je dat al wil. Ja, kijk, wat heel bijzonder, ja, een heleboel. Ik denk, wat heel bijzonder is dat zeg maar die enorme drive om altijd dat ging gewoon voor alles. Dus het haalt zoveel liefde voor zijn vak. Mm-hmm. Dat was gewoon nummer één en de rest bungelde daar heel ver achteraan. En die drive moet je eigenlijk hebben om heel ver te komen. En hij is ook heel ver gekomen. En daar was die drive, zijn drive en zijn talent en zijn liefde ervoor. En hij vond het gewoon superleuk om te doen. En dat herken ik heel erg. En dat de rest daar heel ver achteraan bungelt, herken je dat ook? Nee, dat is niet. Zijn ze enigszins beschroomd? Ja, hij hield echt zielsveel van ons, buiten kijf. Mm-hmm. Maar hij ging dan toch altijd het liefst, weet je wel, dan zaten wij met z'n allen beneden, toen wij nog daar thuis woonden als kinderen, zaten wij met z'n allen op de bank lekker televisie te kijken. Nou, daar ging je echt niet bij zitten, hoor. Dan ging je gewoon weer naar boven. Hij ging nooit televisie, hij heeft echt nooit een seconde van zijn leven televisie gekeken. Hij ging dan gewoon weer naar boven aan het werk. En dat vond hij heerlijk. En zijn werkverdieping was boven was één verdieping boven ons huis. Dus hij was ook nooit ver weg of zo, weet je wel. Mm-hmm. Hij was er ook. Of hij was op reis, of hij was er. En dan was hij gewoon een beetje in de buurt. En dan mocht ik ook gewoon naar boven. En ik schaalde ook wel bij hem boven. En dan, in dat gigantische archief. Want wat gaat er met dat archief gebeuren, Tessa? Nou, daar had hij natuurlijk ook allemaal plannen voor. Hij heeft... Er waren twee archiefplekken, maar hij wil heel graag dat het naar Rotterdam gaat. Dus dat heeft hij al bepaald. Dus het negatief archief en de dia's gaan dan naar Rotterdam. Mm-hmm. En dat gaan we de komende maanden, nou misschien wel een jaar of twee jaar, uitzoeken. En kijken of we daar nog uitkomen, want het is natuurlijk zoveel. Ja. En er is ook een heel stuk digitaal. En dus ik heb vandaag, nou bijzonder was dat, want ik had bedacht voor de uitvaart die donderdag is, wilde ik heel graag een soort compilatie maken in een soort dia-show. Mm-hmm. Met 100 mooie foto's. En toen ben ik achter zijn computer gaan zitten. En toen ben ik gewoon maar door mappen gaan bladeren. En mappen en mappen. En toen ik daar doorheen bladerde, dacht ik, mijn hemel, wat heeft deze man veel gezien. Het is nooit zo bij stilgestaan, maar ik dacht, dit is ongelooflijk. Ja, en zie daar maar eens 100 foto's uit te kiezen. Ja, dat was gewoon echt het niet te doen. Ja, hij heeft wel een aantal hele iconische beelden die in ieder geval op mijn Netflix heel sterk zitten. Welke moet in elk geval zichtbaar zijn aanstaande donderdag, wat jou betreft? Welke hoort voor jou bij hem? Nou, een van de belangrijkste foto's is een foto van een man op Lanzarote. En een boer op Lanzarote. En die staat, dat is natuurlijk een kaal eiland. En er is een oud mannetje dat staat in een kale vlakte. En later heeft hij die foto de eerste foto van God genoemd. Nou, ja. Prachtig. Ja. Hij was ook zo talig. Hè? Hij kon ook zo ontzettend goed schrijven eigenlijk. En dan, weet je wel, zo'n titel maakt zo'n foto ook weer zo ontzettend. Ja. Maar ook een pracht van een foto in kleur, paars. Een paars pak heeft die man aan, of Colbert. Ja. En op de achtergrond een paars landschap. Ja. En Cees Notenboom heeft daar trouwens een gedicht bij gemaakt. Dat gaan we zo dadelijk laten horen, straks na de klok van 8 uur. Tessa, heel erg veel dank dat je aan de telefoon wilde komen. En en wat dan? Want het zijn niet alleen maar, ik weet niet hoeveel foto's die daar boven liggen in jouw ouderlijk huis. Maar ik las vandaag ook nog ergens dat hij bijvoorbeeld dan zo kon vertellen wat hij in 1971 deed door een agenda tevoorschijn te trekken. Dus wat een geheugen. Je zult nog heel wat schatten tegenkomen. Ja, zijn geheugen was ook onwaarschijnlijk. En toen ik afscheid van hem nam, was ik even heel erg gefrustreerd. Omdat ik dacht, er gaan zoveel onvertelde verhalen nu hiermee weg. Mm. Er waren nog zoveel verhalen. Maar ja, die zijn natuurlijk ook in de foto's. Ja, en bij de vrienden en bij de kinderen niet te vergeten. Ja. En de kleinkinderen. Ja. Ja. Dankjewel, Tessa Postuma de Boer. Veel sterkte de komende tijd. En het gaat vast een hele mooie uitvaart worden aanstaande donderdag. Dankjewel. En de groeten aan je zus en je moeder. Ja, zal ik doen. Bye bye. Dag. Ja, Bert Nienhuis, als je dit zo hoort. Ja, wat dan? Nou ja, ik weet niet of het dan nog iets is wat jij eraan toe wilt. Nou ja, ik had haar nog willen vragen, want ze zei, hij was altijd ver weg. En hij was natuurlijk ook letterlijk ver weg, want hij heeft echt de hele wereld afgereisd. Echt, dat is zo indrukwekkend waar hij allemaal is geweest. En dat schrijft hij ook allemaal op. En dus hij was ook heel weinig thuis, lijkt me. En dat, tenminste, als je dat... wat zo vertelde het is. Je moet toch ergens tijd nemen om dat allemaal te doen. Ja. En dat... ik kan het, hoe hij dat organiseerde en waarvoor hij het allemaal deed. En dus ook allerlei dingen erbij fotografeerde. Dat... bij opdrachten. Ik vind dat heel erg indrukwekkend. Ja, want dat hebben we nog niet benoemd. Hè? Dat hij ook allerlei foto's in series maakte. Dus eindeloos veel kranten lezen de mensen dus over de hele wereld. Het menselijk bestaan heeft die soort eigen family of man gemaakt. En dan waar je het ook opslaat. Het zijn allemaal haast iconische foto's. Het is zo knap. En dat... En wat maakt het zo knap, dus ook Bert? Overal weer, dus een stukje verder, waar hij is geweest. En Manila, Dhaka, kinderarbeid. Je kan het zo gek niet bedenken of hij is er geweest. Dat werkelijk alsof hij hele minuscuul de aardbol heeft afgekloven en daar ook overal foto's van heeft gemaakt. En dat heeft hij dus allemaal ingedeeld in wat ik dus net liet zien, armoede. Of hier, het liefde. En het is mensen op zondag. Dat, overal heeft hij dus een... Hij kon ontzettend goed rubriceren. Zo kende ik het ook helemaal in het begin, in 1965. Mm-hmm. Had hij een boekjes gemaakt met In het nest met de rest. En dan had hij allemaal teksten. En dat is werkelijk... Daar had hij dus ook enorm goed oog voor. Je haalt je telefoon hier tevoorschijn. Ja. Wat hier, is dat dan? Hans en Frietje, bijvoorbeeld. Dus daar heeft hij dan heeft hij dus echt een tekst van. Of stop met lijden. Weet je wel, en dan God is hier of zo. Of autorijschool Happy End. Ja, maar dat soort dingen. En daar Johan van de Keuken heeft daar een filmpje van gemaakt, kennelijk. Mm-hmm. Dus van die... En dat zijn dingen die... Hij had een soort oog waar die overal mee wegkwam. Maar zijn grote liefde waren mensen. En gewoon, het is een ik vind het altijd vreselijk om het te zeggen. Ja, maar ik ben bang dat je dat gaat zeggen nu hardop. Zeg dus ik weet wat jij bedoelt. Maar het is een heel erg zeggen, woord. Het was een humanist. En hij was heel humaan. En hij was dol op mensen. Ja. En zo fotografeerde hij ze ook. Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Nou, ik kende zijn naam natuurlijk. En ik was altijd een en al bewondering voor hem. Ik zal het toch vlug vertellen, want we hebben nog een paar minuten. En dat, doe maar rustig, hoor. En toen, hij werkte voor de Avenue. En ik altijd vol bewondering en jaloersmakend ook. Ik was natuurlijk toch een stuk jonger. Dat wil ik ook. En toen was ik toch eraan toe om een andere vergrotingskoker te kopen. En bij KP Lux op de Nassaukade, daar waar je altijd tweedehands spullen. En daar was een tweedehands Focomat. Dat was een automatische vergrotingskoker, als iemand nog weet wat dat is. En daar, dus die wilde ik hebben. En toen zei die man, ja, en die Postuma de Boer, die wilde hem ook zo graag hebben. Dat was dus ontzettend veel reden voor mij om hem dus meteen te kopen. En eigenlijk altijd, als ik daar dus in de donkere kamer stond en dat ding dus op en neer schoof, dacht ik, god, Eddie had het vast gewaardeerd. Maar goed, dat was nog niet dat we toen fysiek kennis maakten. Nee. Dat kwam veel later. Hij was dus wel een soort held voor jou. Ja. Of iemand die verder was dan jij. We hebben samen een reportage gemaakt over werkeloosheid. Dat was de eerste opdracht van het Rijksmuseum voor de vaderlandse geschiedenis. Mm-hmm. Door Wim Vroom. En daar waren we samen aan gekoppeld. En daar zaten we vaak in de auto. En dat was voor mij dus echt fantastisch om met hem op reis te gaan. Hoe maar fotografeer het is nooit dat we dan je werkloosheid? Samen fotografeerden. Dat, we gingen samen naar Ebbe of zo, omdat daar veel werkeloosheid was. Dan hadden we ieder een onderwerp. En dat. En hij belde maar hoe toen fotografeer heel je vaak, hoe fotografeer je werkloosheid? Nou ja, dat was sowieso een probleem. Ja. Dus we hadden ook erg veel telefonisch contact. En dan zei Eddie altijd de onsterfelijke woorden. Ja, het nieuws een beetje volgen. En dat vond ik altijd. Dat dacht ik van ja, het nieuws een beetje volgen. Dat, waarom niet? Ja. En dan togen jullie samen naar Emmen om de werkloosheid vast te leggen. Ja, daar waren van die spinnerijen en veel textielfabrieken die het ook allemaal heel moeilijk hadden in die tijd. En er was een hoge werkeloosheid in Emmen. Maar dat was dus, toen hebben jullie elkaar leren kennen. Toen eindeloze echt, autoritten en gesprekken. Ik kon het heel goed met hem vinden. Het was gewoon, het is gewoon een heel open, aardig, lief, mens met een enorme hoop empathie. Mm-hmm. En wat Tessa ook net zei, altijd lachen en altijd humor. Mm-hmm. En altijd dat cameraatje op zijn borst. En dat, luisteren even van 8:00 en daarna praten we verder. Onder andere ook met Vincent Mensel, collega en goede vriend. En met Wim van Sinderen en natuurlijk met Bert Nienhuis. Zo dadelijk na de klok van 8:00. NPO Radio 1. 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. Organisatoren van evenementen zonder overnachting eisen in een kort geding snel duidelijkheid of zij de laatste weken van de zomer nog iets mogen organiseren. Van meerdaagse evenementen is inmiddels al zeker dat die tot 1 september zijn verboden. Maar het kabinet wil over kortere evenementen pas op 13 augustus een knoop doorhakken. En dat duurt nog veel te lang, zegt onder meer festivalorganisator ID&T. Op de eerste dag dat de NOW-aanvragen weer kunnen worden ingediend is het een stuk minder druk dan de vorige keren, meldt het UWV. Volgens de uitkeringsinstantie was het rustig met zo'n 1900 aanvragen. De vorige periode waren dat er nog zo'n 1500 meer. Ondernemers die minimaal 20% omzetverlies hebben door corona komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zal tot zeker volgende week stijgen. Dat zei premier Rutte na een corona-overleg in Den Haag. En dezelfde trend was eerder al zichtbaar bij de besmettingscijfers. Omdat het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames beheersbaar zijn, gaat het demissionaire kabinet de coronaregels voorlopig niet aanscherpen. Zeker 200 mensen die zijn getroffen door de wateroverlast in Limburg moeten nog maanden elders wonen. Hun woningen zijn volgens verzekeraars dusdanig beschadigd dat herstel tot het einde van het jaar kan duren. Er is een flink aantal gezinnen bij wie extreem veel water in de woning heeft gestaan, vooral uit de omgeving Valkenburg en Schinopgul. Het weer nog. Ook vanavond vallen er nog verspreid over het land wat stevige buien met kans op onweer, hagel en veel neerslag in korte tijd. Vannacht overwegend droog, het koelt dan af naar een graad of 15. Morgen eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig met wolkenvelden, zon en enkele buien. Het wordt geleidelijk ook iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. En vanavond herdenken we Eddy Postuma, de boer, fotograaf. Hij is gisteren op 90-jarige leeftijd gestorven in zijn geboortestad Amsterdam. En we herdenken hem samen met goede vriend en collega Bert Nienhuis, die hier in de studio aanwezig is. En aan de telefoon nu ook collega en goede vriend Vincent Mensel. Goedenavond, Vincent. Goedenavond. Dag. U allen, mijn deelneming met het overlijden. En in het bijzonder Tessa, ik weet niet of ze nog meeluistert. Maar ze luistert vast nog mee. Ja, een gruwelijke gebeurtenis, moet ik zeggen. Hoe hoorde jij het nieuws gisteren? Ik kreeg het via door. Kijk eens op nos.nl. Dat is tegenwoordig dan het ding. En ik schrok me, ook net als Bert zo mooi zei, een hoedje niet. Maar ik was er door aangedaan. Mm-hmm. Omdat, zoals een andere collega Pim Westerbeul schreef, Eddy zou 120 worden. Ja. dat gevoel had je ook. Als je hem sprak, zo levenslustig en altijd met plannen. En het eeuwige leven, zou je willen zeggen. Ja, wat Tessa net ook zei, het is altijd een jongen gebleven, ook al was hij 90. We hebben verschrikkelijk gelachen als jongetjes, dat klopt, ja. En ik was een jonge jongetje nog in mijn korte broek. Maar ik keek al tegen meneer Postuma de boer op. En later mocht ik dan Eddy zeggen. Maar dat heeft een onuitwisbare indruk op mij gemaakt. Altijd toch wel de humor en het positieve wereldbeeld wat hij heeft. Ondanks de nadigheid die hij soms in zijn camera mee naar huis bracht. Ja, want dat wilde ik je eigenlijk net vragen. Zie je die humor en de positieve kijk ook terug in zijn werk? Ja, dat vind ik wel. Hij heeft een, als je zijn zwart-wit, met name zijn zwart-wit foto's, want daar kon hij zijn ziel en zaligheid echt in leggen. Dan kon je zien dat hij van iets lelijks iets heel moois kon maken. Ik ben niet zo'n carnavalmens, maar als ik zijn boek over carnaval zie, wat in zwart-wit gemaakt is, dat is zo, daar heeft hij zoveel van zijn van zichzelf ingelegd. En zo in de donkere kamer met de vergrote Bert, jij noemde hem al, flink tekeer gegaan. En dat deden de mannen uit die tijd en de vrouwen uit die tijd. Je zwart-wit kon je in uitleven, dan kon je ziel en zaligheid in leggen. En dat heeft hij met name in zo'n carnavalsboek gedaan. Mm-hmm. Ja, en als je dat openslaat, dan ga je vanzelf van oor tot oor glimlachen. Maar je voelt ook een soort ondergronds verdriet. En dat vind ik prachtig. Mm-hmm. Ja. En er is vorig jaar een tentoonstelling van Eddie geweest in het Haagse Gemeentemuseum. Tegenwoordig heet dat het Kunstmuseum. Ja. En daar werd al aan gerefereerd door de uitnodigingskaart. Daar stond de eerste foto van God, heette die. En daar staat u inderdaad ook dat jongetje op de cover die een plasje doet terwijl zijn moeder door een winkelruit staat te kijken, gebiologeerd naar de aanwinsten in de 60e jaren. Ja, en dat is natuurlijk meesterlijk als je zoiets ziet. Ja, ja. En daar kan je alleen maar jaloers van worden. En het bijbehorende boek, ik heb het toch onmiddellijk opengeslagen gisteren, waarin zijn foto's uit de 50, 60, 70, 80e jaren staan. Maar allemaal pareltjes. En niet voor de zwijnen, maar gewoon... Oh, ik geloof dat de verbinding... Ja, die is even verbroken, maar we zullen later misschien gewoon even geweldig contacten. Goede foto's, ja, dat wou hij zeggen. Ja, ja precies. Dus ik maak het maar even af. Ja, met een grote liefde voor de mens. Ja, dat is toch wat je empathie, de hele tijd absoluut, terug hoort. Ja. Hij is... weet je wat we even kunnen doen? Want er is nu al een paar keer gerefereerd aan die foto van God. De man met het paarse pak. Ja. Daar wilde jij ook iets over zeggen. Hè? Ja, dat vond ik... Dat is dus gemaakt foto. Op Lanzarote. Op Lanzarote. Er staat een heel mooi gedicht bij. Van C.S. Notenboom. Van C.S. Notenboom, dat kunnen we even laten horen. Want daar is een door C.S. Notenboom ook? Zelf zien gelezen. Die foto? Ja. En als mensen nu via de webcam kijken, zien ze ook de foto. De eerste foto van God. Zo zag ik eruit na die eerste dag. Ik alleen met mijn stenen van steen. Ik alleen met mijn luchten van lucht. Dat was de dag waarop ik nog gelukkig was. De aarde nog woest en ledig. Pas daarna schiep ik de bomen, de dieren, het leger en die fotograaf. Dikwijls heb ik heimwee naar de dag waarop ik hem maakte, als allereerste. Hij en ik, samen in mijn schepping. Ik in mijn paarse jasje tussen mijn luchten van lucht. Hij met zijn oog als een spiegel op mijn stenen van steen. En verder niets. Ja, prachtig. Zo mooi dit gedicht ook door C.S. Notenboom. Ik heb vanmiddag een paar keer zitten lezen. En ook hardop en zo. Ik vond het echt zo ontzettend mooi. Ja. Echt helemaal te gek. Het is een prachtige foto ook nog. Ja, want wat maakt dat beeld... Vincent Menzel hangt trouwens weer. Vincent, wat maakt dat beeld nou zo sterk van deze man met dat paarse jasje in dat landschap? De eenvoud. Je raakt gebiologeerd daardoor. Maar de eenvoud spreekt eruit. Het is iedereen ziet het. Mm-hmm. Maar niet iedereen weet het op waarde te schatten. Dus je rijdt met je auto of je fietst of je loopt langs zo'n landschap en dan zie je dat. En dan pas later realiseer je dat je dat had moeten vastleggen, omdat dat het beeld van de dag, van de week, van het jaar was. Of van de eeuw misschien wel. Mm-hmm. En ik denk dat dat de kracht is van Eddie. Hij twijfelde eigenlijk niet. Hij had dat cameraatje om zijn nek hangen inderdaad. En dan richtte hij dat even op. En dan was het eigenlijk zonder nadenken bijna. Had hij het in het kader en dan wist hij het wel. En dat zie je ook in zijn oudere werk. Er komt een man op een bakfiets voorbij. Of een man en een vrouw in de bakfiets. En hij ziet dat. Ja. Hij richt zijn camera en gaat met de beweging mee en knipt en denkt... Vroeger moest je dan denken, in de doka zie ik wel wat er van geworden is. Maar in ieder geval heb ik het gemaakt. En ik heb heel vaak het gevoel dat hij doet wat ik eigenlijk wel eens vergeet. De mooiste foto's die je dan uiteindelijk in je hoofd maakt. Maar hij maakt ze echt met het cameraatje. Ja, ja. Hij vergeet niet te knippen. En ik heb wel eens dat ik denk, ik ben vergeten te knippen. En dan moet iemand je erop patent maken. Dat je zegt, heb je dit wel gezien? Verrekt, natuurlijk. Nou, en Eddie was iemand die zag het altijd. En dan kon hij er ook nog verschrikkelijk om lachen dat jij dat dan niet gezien had en hij wel. Maar iemand zei, ik geloof Bert en Tessa, dat die heel duidelijk. Je kon vreselijk met hem lachen, maar ik heb een paar keer met hem in een jury met Paul Huff en Eddie met z'n drieën in een fotowedstrijd gezeten. Ja. En dan we hebben buiten dat een verschrikkelijk, want dat waren natuurlijk twee humoristen bij elkaar, Huff en Eddie PB. Maar hij kon ook vreselijk kwaad worden. Dan zag hij een foto waar hij dan echt van dacht, ja, dat is zo niets, zo, zo mee gesjoemeld. En mensen hebben er echt niet. En dan ontstak hij in een soort woede. Dat je zei, nou Eddie, het is maar een fotowedstrijd. Ja, maar. En dan kwam er toch een hoop bozigheid van mensen die het vak toch een beetje zo met de petten naar hadden gegooid. En, ja, daar wilde je niks van weten. Nee, hij was een man die natuurlijk uit die 60's was en alles moest goed zijn. Mijn lerares, Maria Austria, was eigenlijk ook, dat was dezelfde generatie. Mm-hmm. Dat was ietsje ouder dan Eddie. Maar dat moest wel kloppen. Het was een vak en je moest daar niet mee spotten. Nee. En dat is het goede van Eddie. Zijn foto's hebben laten zien. Het zijn niet alleen maar leuke foto's of grappige foto's. Het zijn ook. Het zijn gewoon verschrikkelijk goede foto's. Ja, het is gewoon. Het is echt ijzersterk. En er is gewoon niks. En zonder aarzeling en twijfeling. Ja, en het is gewoon. Ja. Het is, zoals die foto van die god. Dat is echt. Dat is een meesterwerk. Ik wil trouwens. Ik kwam nog een interview tegen met Eddie van Arjan Visser in Trouw. Dat was in januari 2021. En dat gaat dan ook over deze foto. En dan zegt Eddie, ergens in de jaren 70 fotografeerde ik op het vulkanische eiland Lanzarote een man met een zware bril en een hoedje op zijn kop die midden in een zwart en weinig vruchtbaar akkerlandschap stond. Cees Notenboom, die met me mee was op reportage, moet gedacht hebben, de aarde was woest en ledig. Ja hoor, daar zal je hem hebben. Dat is God. Hij schreef er een gedicht bij, de eerste foto van God. Ik begrijp wat Cees bedoelt. Maar voor mij was het gewoon een Spaans boertje. Als ik aan God denk, zie ik de zon voor me. De zon is verantwoordelijk voor het leven op aarde. Zonder die grote vuurbol zijn we niks. Als de zon dooft, doven wij ook. Mooi. Heel mooi, toch? Heel mooi. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is natuurlijk de kracht van de foto's van veel fotografen. Dat je een beeld neerzet wat ieder mag voor zichzelf mag interpreteren. Ik zie foto's van Eddie dat je denkt, ja, dat is bijna stalinistisch. Maar iemand anders zal er humor in zien. Hè? Dus je ziet een verkeersagent en je ziet het standbeeld van Domela Nieuwenhuis. En die heft zijn hand omhoog. En daaronder staat een agent die ook zijn hand omhoog heft. Ja, en dat is, de een zal daar een symbool in zien van kracht en vooruitstrevendheid. En de ander zal er humor in zien. Mm-hmm. En dat is natuurlijk het knappen ook, en dat is ook het fijne natuurlijk van fotografie. Ja. Dat je dat zelf ook mag interpreteren. Ja. Zoals Cees Notenboom trouwens zei, ook naar aanleiding van het werk van Eddie, het is het herkennen zo razendsnel van wat iemand wezenlijk is. Nou ja, dat is het precies. Ja. Precies, ja. Ja. Ja. Maar, nou ja, ik blader nu door dat boek, terwijl Vincent zit te praten. Ja, ziet Bert zijn kans gewoon om een beetje te bladeren. Hoe is het bij God mogelijk dat het klopt al door? Het is dus de achtergrond en dus het object en de hele pose, alles klopt. En dat is werkelijk fantastisch. Hier, en elke bladzij is gewoon raak. Er is gewoon niks verkeerd aan. Ja. En dat is zo ontzettend knap. Het is. Hij heeft natuurlijk bijvoorbeeld een hele periode van zijn leven, en dat was jaloersmakend, mocht hij voor de KLM, voor Holland Herald, dat InFight magazine, wat iedereen in wel zat te lezen als je instapte, stond er altijd wel een reportage van Ken Wilkie en Eddie Postuma de Boer in. Oh, en dat was, dan zat je daar verlekkerd naar Eddie in Dubai te kijken, of Eddie die weer in Alaska. Ja, of Eddie in Kroatië, of Eddie in Griekenland. Ik hoor nu twee hele jaloerse jongens. In Maleisië, hier met de koning en de koningin van Maleisië. Nou ja, dat is toch niet te geloven. Die krijgt hij gewoon voor de camera. Vincent Mensel, mag ik jou hartelijk danken? Alsjeblieft. En tot een volgende keer. Ja, alle goeds. Hetzelfde. Ja, jaloers maken, dat ja, is toch jaloers wel. Maken. Ja, dat is het zeker. Wat ook ja, zeker op deze manier. Dus het vak kunnen beoefenen. Dus wat Vincent ook net zei, dat hij de hele wereld overging. En dat daar overal... Ja, dat kon hij ook goed. Ik bedoel, dat hij kwam daar en dan werkte hij waarschijnlijk ontzettend hard... om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, dus zoiets, dit is toch fantastisch. Ja, echt. Beschrijf het even, hier, want het is nog steeds radio. Hier, VS, Maine. De hoogbejaarde zuster Mildred Barker... een van de laatste drie vrouwelijke leden... van de Sabbath Day Lake Shaker Community in Maine... die ik in 1987 bezocht. Hun streng celibataire leefwijze en onvoorwaardelijke toewijding aan God... kwamen ook tot uiting in hun voeding, kleding en huisinrichting. En dan zie je dus een dame, een oudere dame... met een lapje voor de oog tussen twee stoelen staan. Maar gewoon dit met die tekst, dat is toch geniaal? Beeld, bedoel, ja. Is, maar nu heb je de jurk nog niet beschreven. Nee, de jurk, ja, nee, maar dat zie jij weer. Ja. Dat zie jij toch ja. Zeker ook? Ja, jij ziet meteen die jurk. Ja, die jurk geweldige is dus niet te geloven, roze een soort jurk. Slap die over de schouders hangt met knopen. En die schoentjes ook. En dan die voetjes die een beetje verkeerd staan. Maar alles is er goed aan. Geweldig beeld. Ja. We gaan even naar Wim van Sinderen. Conservator van het Fotomuseum in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. Dag. Ja, het is nog helemaal niet zo heel lang geleden... dat je hem interviewde, hè, die Postuma de Boer. Ja, dat was ter gelegenheid van onze tentoonstelling van Eddy. Die ging 18 januari 2020... werd hij geopend. Ja, we kunnen even een fragment laten horen. En dat gaat dan over, je gaat helemaal terug in zijn carrière... hoe het allemaal begon en hoe hij bij de Volkskrant terechtkwam. Veerde toen al bij jazzconcerten en zo. Ja. Allemaal uit een soort liefhebberij en aardigheid. En ik deed af en toe iets voor de bijlage van het Parool. Maar toen zei Rob Wout, ik neem je mee naar de Volkskrant. Want die... Dat stelt daar niks voor. En toen ben ik daar gaan fotograferen. Ja. En toen zei de hoofdredacteur, ben je katholiek? Ik zei, nee, ik ben niet katholiek. En ik zei, toen zei hij, nou heb ik een mooie klus voor je. En dan ga je overmorgen naar een bisschopswijding in Haarlem. En dan weet ik zeker dat je niet op je knieën valt op het moment dat je gaat fotograferen. En dat komt goed. Maar ik mocht niet in vaste dienst. Oh. En toen dacht ik, Amahula, ik red het in mijn leven wel. Maar altijd ZZP'er geweest. Amahula, ik red het in mijn leven wel. Wim van Sinderen. Ja, geweldig fragment. Je hoorde hem ook. Nou ja, hoe die inderdaad spreekt, praat, vertelt. Wat voor herinneringen heb jij aan hem in de eerste plaats? Ja, nou, hij ik heb erover nagedacht. Ik denk, wanneer was het nou? Maar in ieder geval, duidelijk was het 20 jaar geleden... toen het Fotomuseum in Den Haag werd geopend... en we een schenking kregen van het prentenkabinet van de Universiteit Leiden... namelijk een complete tentoonstelling van Eddy Postuma de Boer... op karton en hardbord geplakt. Ooit gebruikt, tentoongesteld geweest in het museum in Schiedam... in 1961 door de illustere Pierre Janssen. Mm-hmm. En we hadden dus dat gekregen als museum. En toen heb ik contact opgenomen met Eddy... En ik was eigenlijk in de verwachting, hij wil alles terug. Hij zal wel zeggen, wat doen jullie daarmee? Kom hier met die spullen. Maar in tegendeel, hij kwam naar de dag. En hij is met mij die foto's gaan bekijken. Zijn oude foto's, die hij ook heel lang niet had gezien. Of tenminste, die afdrukken niet. Mm-hmm. En hij heeft de titels erbij gegeven, de jaartallen, soms de verhalen erbij. Dat was mijn eigenlijk eerste kennismaking met Eddy Postuma de Boer. Ja, en dus alles heel goed gedocumenteerd en perfect voor elkaar. Ja, zo was hij wel. Hè. Hij was zeer begaan met zijn werk. Dat waren eigenlijk allemaal zijn kindertjes. Ja. En hij wist ook feilloos van foto's van lang geleden wat het was... en onder welke omstandigheden hij die foto had gemaakt. Ja. En dat is natuurlijk voor een fotoconservator heel leerzaam. Ja. Om te horen en dankbaar. Foto's op... Ja, en dankbaar ook. Ja. En later kwam hij nog met het affiche van die tentoonstelling aan, kan ik me herinneren. Dat zit inmiddels ook in onze collectie. Ja, dus het was een zeer coöperatieve man. Ja, hij wordt vaak vergeleken met andere naoorlogse fotografen, zoals Ed van der Elske en Johan van der Keuken. Maar dat zag hij zelf geloof ik niet helemaal. Hè? Hij zei dat waren tijdgenoten, maar hun werk was heel anders. Ja, dat is ook wel zo. Hun werk is ook wel anders. Maar je kan ze nu met afstand van de tijd, en nu ook dat de fotogeschiedenis is doorontwikkeld, nu zie je toch wel duidelijk dat ze alle drie een kind van hun tijd waren. En dat ze heel veel raakpunten hadden. Meer raakpunten dan verschillen, denk ik. Toch wel. En, en ik vind ik ook, dat was een van onze doelstellingen van de tentoonstelling in Den Haag. Om naast al het geweld van Ed van Elske, geweld in positieve zin, veel tentoonstellingen overal. En ook de constante aandacht eigenlijk voor Johan van der Keuken. Om ook die kant van Eddie te laten zien. Die kant van de jaren 60, jaren 50, jaren 60. Van studentenprotest, seksuele revolutie. Al die issues die toen speelden. Want ik heb er net nog even opgezocht. Maar Eddie heeft dus echt een... Die is 60 jaar lang bekend geweest. Is 60 jaar lang een bekende Nederlandse fotograaf geweest. En dat is natuurlijk volgens mij een record. Ja, maar ik hoor jou ook zeggen dat Ed van der Elske en Johan van der Keuken meer naam hadden? Of dat die meer aandacht kregen? Ja, zeker. Ik bedoel, Ed van der Elske is natuurlijk al vanaf de jaren 90... is dat een soort kunstenaar-fotograaf geworden of zo. In ieder geval wordt hij meer en meer beschouwd. Ik bedoel, ik herinner me dat Ed van der Elske een cover kreeg op het gerenommeerde Amerikaanse blad Artform. Nou, dan heb je toch wel ver geschopt als kunstenaar-fotograaf. Ja. Kijk, dat Eddie was ook niet geïnteresseerd in dit soort dingen. Ik bedoel, je kon het gewoon... Hij was er ook niet mee bezig. En je moet er natuurlijk wel een beetje mee bezig zijn. Wil je in een bepaalde manier en in bepaalde kringen bekend worden. Ja. Was hij nou bij uitstek een sociaal fotograaf of zie je dat anders? Nee, hij was zeker een sociaal humanistisch fotograaf. Mm-hmm. Absoluut. Maar hij was daarnaast ook zoveel meer. Hij was ook een hele goede... publiciteit, ik wil niet zeggen advertentie of reclamefotograaf, maar dat kon hij ook heel goed. En reisfotografie, dat is weer een categorie op zich. Ja. En portretten, al die schrijversportretten die hij heeft gemaakt. Fantastisch, als je ze nu allemaal bij elkaar ziet. Super. Ja. Dank, Wim van Sinderen, voor jouw toelichting. Dank je wel. Bert Nienhuis, hoe kijk jij daarnaar? Hij zei dus zelf, Eddie Postuma de Boer, van ja, het waren gewoon tijdgenoten, Johan van der Keuken en Ed van der Elske. Maar ik voel, ik ben veel meer geïnspireerd door Eva Bergneux of Cartier-Bresson. Eddie? Ja, dat zei Eddie. Ja, kan ik me bij voorstellen, ja. Ja, of zal het allemaal wel, die vergelijkingen? Hoe luister jij daar eigenlijk naar? Ja. Eva Bergneux en ik vind Eddie is een veel betrokkener fotograaf. Veel meer bezig met waar we het al over hebben. Het leven, de mens. En dat waren ze allebei, ja. God, het was een generatie die de fotografie echt ontdekte, zou ik maar zeggen. En Eddie was daar dus die had zijn kwaliteiten. En Ed van Elske had zijn kwaliteiten weer op een hele andere manier. Die maakte weer geweldige portretten en tijdsbeelden die toch weer anders waren dan wat ik dus in die verzamelboeken nu van Eddie Postuma zie. Mm-hmm. En je zou kunnen zeggen, Ed van der Elske was meer een schreeuwer, toch? Die was aanwezig. En die, daar heb ik wel veel van geleerd. Dus met hem, ik was een jaar of zo, was ik geluidsman bij zijn films. En zo heeft hij een film gemaakt. Bij Ed van der Elske. Ja, over Wally Meijers. Dat was zijn grote inspiratiebron. Dat is Ann uit het boek Saint-Germain-des-Prés. Mm-hmm. En die hebben we opgezocht in haar hoe heet dat, in haar vallei, vlakbij Napels. En daar heb ik hem aan het werk gezien, dus in een koffiebar met jongens. En daar had hij de Ed van de Elske shuffle. Dus die jongens die dachten, nou ja, die man die is niet, die spoort niet echt helemaal, maar laat hem maar zijn gang gaan. Maar dat was dus echt zijn manier van werken. En dat zie ik bij Ed en die Postuma weer niet. Ze hebben dan weliswaar dezelfde naam, maar grote verschillen. Daar gaat de vergelijking verder niet op. Want hoe was dat dan als jullie dan samen naar Emmen toe gingen? Hè? Had je het dan veel over het vak ook? We hadden het echt over het probleem van hoe we die werkeloosheid in beeld zouden brengen. Hoe je dat moest aanpakken. Ja, want dat was verrekte moeilijk. Ja, omdat, hoe fotografeer je een werkeloze? Ja. Ja, ik heb nog foto's gemaakt van zo'n man met zijn pet in de hand, zal ik maar zeggen. Bij een soort openbare, waar die zijn bonnetjes of zo moest inleveren. Of in elk geval moest laten zien hoe hij had gewerkt. Maar goed, dat was heel erg zichtbaar, ook aan de kleding. Maar een paar werkelozen op de bank met zijn vrouw, dat was wat moeilijker, ja. Daar hadden we het dan over, ja. Hoe we dat 13 jaar verschillen jullie. Jij ja, 13 en, jaar, en, ja. En, oh, dat heb je uitgezocht. Berekend. Ja. Heb je echt iets van hem geleerd ook? Want 13 jaar is toch, als je jong bent. Ik keek enorm tegen hem op. En dat was toch wel... wat je daarvan leert, is... dat je dingen oppikt van de manier zoals hij kijkt. En ik moet je zeggen, ik heb dus nu vandaag en gisteren ook al dus in die boeken zitten bladeren. En dat je daar steeds meer waardering voor krijgt ook. Het is wat je vaak, ik geloof ik het al gezegd heb, wat je vaak bij begrafenissen hebt, dat iemand zo leuk is. En dat dus nu ontdek je eigenlijk hoe goed hij was. Mm-hmm. En dat, en ik denk dat onbewust daar toch zeker dingen van meegekomen zijn om antwoord te geven op je vraag van of ik er veel van geleerd heb. Het is niet zoals bij Ed, dus dat je echt iets had van de Ed Shuffle. Daar heb je echt iets aan gehad, weet je wel. Het luchtig maken door je bewegingen. Een soort van box. Volgens mij was het... hij zag het. Zo wat Vincent ook zei. Hij zag het, hij knipte en hij liep door. Zonder twijfel, ja, en zonder aarzeling. En dat kun je niet leren. Dat heb je of dat heb je niet. En wat Vincent ook zei, ik zie nog een heleboel foto's voor me die ik allemaal gemaakt heb, maar nooit heb gemaakt. En die, de tragiek van het leven, dat zou je dat kunnen. Van het leven, zeker ja. Die van een fotograaf verlever. Ja. Ja. Ja. Ik wil eindigen met een quote die ik tegenkwam van Eddy Postuma, de boer, uit datzelfde interview in Trouw. Ik ben altijd een levensgenieter geweest. Voor mij voelt het alsof ik iedere dag weer iets zou kunnen ontdekken. Dit klinkt misschien raar, maar ik ben ook nieuwsgierig hoe het zal zijn om dood te gaan. Wat ik dan weer mee ga maken. Ja, ik zal mijn fototoestel meenemen. Potverdorie zegt, dat is een goed idee. Een reportage uit het hiernamaals. Dat lijkt me wel een mooie opdracht. Ja, dat stond in Trouw. Ik heb het ook gelezen. Ja. In januari was dat. Ja, ontzettend geestig. Ja. Veel dank dat je hier naartoe wilde komen, Bert Nienhuis. Okay. Want het is toch ook wel raar dat je dan op je 77ste... over collega's van 90, vrienden, ons ontvallen. Laten we hopen dat we allemaal 90 worden, op zijn minst. Ja, precies. Ja. Op naar de 90. Want hij heeft ook nog 100-jarigen gefotografeerd. Hè? Dus ook ik ga al die boeken nog eens bekijken. Dank je wel, Bert Nienhuis. Zo dadelijk op deze zender Publieke Tribune met Koen Verbraak. En dan zijn wij er morgen weer met filmmaker David Kosjeret. Mooie avond, tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen.